Радио Самбой. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, terminamos, pues, con esta peza terminamos de escoitar Axúdame a sentir de Xavier Díaz, que é o último disco de Xavier Díaz, concretamente, que temos falar con él, pero agora temos outro lado do fío telefónico. Exactamente. Un escritor lugués, non? Lugués, nada máis e nada menos. Manuel Vázquez. Sí, señor. Vamos a saudalo. Moi boas tardes, Manuel. Boa tarde, que tal, como estades? Saudos dende Lugo. Benvido, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por ese traballo que, según teño entendido, pois xa ten varias presentacións e ademais vai con moi bon éxito. O Pracer da Chuvia. Pois sí, levamos xa un, casi diría, un longo percorrido, fai casi un ano que saiu. Chegou as librerías na última semana de maio do 2023. Elevámoste así, temos ilusión, temos entusiasmo e traballamos. Os resultados na literatura galega, xa sabedes que os resultados son sempre pequeniños, pero hai que valorar o que imos acadando. Ademais, ese libro parece ser que está escollido, ou por lo menos escolleno algúns dos nosos ointes e seguidores para agasallalo como libro dedicado no Día das Letras Galegas, que vai a ser mañán, pero bueno, día que se estende para todo o ano, según teño entendido, as Letras Galegas deberían ser todo o ano, non? Que ven os presaches, efectivamente, as Letras Galegas deberían ser todo o ano. Si está ben un día, pois, dedicárllelo e facer como unha festa grande, non? Agradecer ese erdo cultural, a meirande obra colectiva do pobo galego, non? Sí, a nosa sí. Pala. Unha cousa que temos que destacar do teu libro, e polo menos eso nos indicou alguén que xa o liu, que con tal Quique, que tamén parece ser que te coñece, pois díxenos que ten moito que ver co ambiente rural, que ti describes ou por lo menos traballas na túa escrita moitísimo esa reivindicación ruralila. Sí. Pois sí, é certo. Falo un pouco da aldea de antes, aldea de cando eu era neno, dos anos 70, e viaxo dende aquela aldea á aldea de agora, a aldea dos nosos días. É como unha ida e volta continua, sempre adiante e atrás, porque de algún xeito os prexuizos que existían naqueles tempos inda se manteñen, non? Eu diría, se me permitides, que se reflexa moi ben cun exemplo. A imensa maioría de pais e nais da miña xeración que aprenderon a falar en galego prefiren, escollen o castelán como lingua materna dos seus fillos. Redúcese así de xeito dramático a transmisión xeracional da fala, non? Un pouco ese auto-odio persistente, un pouco a temática da novela que hai de trasfondo. Sí. Eso está, bueno, esa vergonza allea, non? Sí. Que lle toca a vivir actualmente a esas persoas que diste que o pasan mal por non empregar o galego, porque pensan que é o mellor, que se enganan, que é mellor comunicación en castelán, non sei. Algo ten que ver con ese auto-odio, non? Tamén dando risa porque eu, estando aquí en Barcelona, levaba aquí un ano e medio, máis ou menos, que xa choveu desde aquela, pois dicíados un, que era o curmán dun tío meu, díxome, por Dios, non faledes galego no metro ni no autobús. E dixiño, pois vou a Fiteche, que eu é o único que me vou a defender. Claro, a comunicación non debe ter fronteiras. Non. O idioma non ten que ser un muro sino que ten que ser comunicación o que non. Exactamente, o que se trate de comunicar. Claro. Efectivamente, xa o dixestes, podemos empregar o galego en calquera momento, en calquera lugar no que nos encontremos, non? Sen tratalo como se fose unha lingua secundaria ou cun rol secundario na sociedade, libremente. Yo que me dixo a min que con respecto ao teu traballo é que tiña moito que ver precisamente co rural, polo feito de que algunhas das cousas que se fixeron que como diste, os pais de agora ou os nosos pais tamén, o que vivir unha aldea é vivencia real e creativa, non había nada que fora en contra da propia natureza. Non, en absoluto. A cultura dos labregos ten valores moi interesantes, moi importantes. Por exemplo, un que eu sempre resalto nas presentacións, non, o cooperativismo, como facían os traballos a malla, por exemplo, que se facía pois axudándose uns aos outros, ou como establecían quendas para ir facendo o monte, ou quendas para moer no muiño. Hai moitas cousas que podemos aprender da cultura dos nosos antepasados, labregos, que se poden aplicar aos días de hoxe. Podemos estar orgullosos de ese erdo, sin idealizar, porque tampouco queremos volver a aqueles tempos nos que había tantas necesidades, non, por suposto. Necesidades e dificultades, porque, por exemplo, eu acórdome de Cativo, non, porque eu reivindico tamén a non sei, a posición e a situación rural 100%, porque hasta os 8 anos eu non fun a escola, estive na aldea, concretamente. E cando nos chamaba o que non se dicía conselleiro, non me acordo como se lle dicía a persoa que chamaba na aldea para poder ir limpar, por exemplo, un camiño de carro, non sabes, que había entre todos os veciños, o que non aportaba unha aixada mandaba unha persoa para poder limpar as silvas ou os toxos, o que fora, para poder pasar por aquel camiño, pois ou por exemplo que nos convocaba para poder ir a semente das patacas ou a recoller as patacas de fulanito, non? Bueno, pois eu aquelo é un recordo ou unha lembranza de algo positivo, que aprendía a facer cousas que os meus maiores me enseñaban. Sí, efectivamente. Aprendías a facer moitas cousas para sair adiante na vida, para afrontar as dificultades, e tamén a facelas de xeito cooperativo, non? Entre veciños, cos medios que se compartían, non só co traballo de cada un, senón as ferramentas que tamén se compartían en moitas ocasións. É un bo exemplo ese que pos. Sí. Bueno, e o feito de que se compartira quería decirse que despois tamén había algo de lúdico, non? Porque acórdame, eu lembro moi cativo, fehacientemente a esfolla do millo, me entendes? O sea, no patio da casa da miña abuela, pois xuntábase toda a xente para poder esfolar o millo, non sabes? Quitarlle e aquelo era unha representación que iba acompañada de toques de pandereta, de tambor e cantos, non? E ademais recados entre as persoas. A min facíame de recadeiro, non? Valle dicir, leválle isto a aquela, porque quería decir que aquel que estaba esfollando na parte esquerda, pues, pues, quería falar ya a muller da parte dereita, non? Recados e xogos, non? Sí. Xogos. É que, claro, digamos que traballaban 365 días ao ano, por tanto, o tempo de traballo tiña que tamén ser, de algún xeito, tempo para a parte lúdica, non? Sí. Traballaban e cantaban, traballaban e relacionábanse, traballaban e facíanse noivos, este tipo de cousas. Sí, señor. É o que te decía eu, mandaban de recado, non? Sí. Sobre todo na sega, segando. Tamén. Uah. Na sega acababan de segar e puñanse a cantar tamén. Bueno, eu a sega non, pero eu xa da esfollada, pois acórdome moitísimo. Tamén me acordo porque a abuela miña chamámoslle mamá Rosa, non lle chamábamos abuela. Bueno, pois a miña abuela pois tiña un forno que compartía, todo o mundo non tiña forno na aldea, non? Entonces compartía, viña xente con madeira para quentar o forno, pero ao mesmo tempo traía a súa masa para poder facer o pan e tal. Pois mentres agardábamos que o pan se fixera, pois a xente xuntábase así ao redor daquel patio, contaba cousas, e eu encandilaba, eu quedaba ali encandilado porque era unha maravilla aquilo de escoitar os bailes. Que boa escola tiveches con mamá Rosa, eh? Sí. Bueno, era unha cousa fantástica, sí. Qué bonito, certo, sin dúbida. Sí. Bueno, e esas lembranzas ou parte delas rurales, por así decirlo, ti tamén as recolles no teu traballo, o prazer da chuvia, que ten moito que ver tamén a chuvia coa idiosincrasia galega, non? Claro, e tamén un pouco o título ven a conto de que hoxe en día as sociedades son fundamentalmente de cultura urbana. Mm-hmm. Entón, que se entende por bo tempo? Pois tempo de sol, para poder sair a pasear, para desfrutar, gozar do ocio, mm-hmm. Do tempo libre, non? Pero para un labrego, moitas veces o sol non é bo tempo, porque se hai secas, se as colleitas sofren, o sol pode ser incluso mal tempo, non? E ás veces a choiva é bo tempo. A choiva, recordo que dicía meu avó, ás veces nos días de primavera, eses días quentiños, cando orballaba, dicía, vense medrar os prados. Era bo tempo, non? Porque ian ter comida para as vacas, iso significaba ter leite na casa, etcétera, non? Sí. Un pouco tamén vai por aí, non? A cultura da choiva e a diferente forma de entender o que é bo e mal tempo entre a cultura rural e a cultura urbana. Sí, porque a choiva sentíase, aparte de que medraba o prado, sentíase hasta medrar o prado, a erva. Sí, efectivamente, sí. Que de feito se nos fixamos e somos observadores nos días de primavera, efectivamente, casi se ve, como se unha cámara acelerada fosemos vendo as imaxes e casi se ve medrar, sí. Sí. E todo eso trasládalo precisamente no teu traballo, que se chama o prazer da chuvia, pero que ten un prólogo de un grande mestre tamén, non? Trasorras. Sí, tiven a sorte. Ben, Xesús Trasorras foi un pouco meu mentor, non? Neste mundo da literatura. Él foi o primeiro que leo a novela, animoume a publicala e fixo un prólogo maravilloso que xa me decidiu definitivamente a dar ese paso, porque ao principio, pois, eu nunca publicara e hai aí certo pudor, sabes? Sí. Aparte, a novela ten un fío autobiográfico. Ese fío autobiográfico non é porque eu considere que a miña vida sexa interesante, senón porque servirme de algún xeito de excusa para falar de labregas e labregos, ajá, que non respondían a ese cliché, a ese prexuizo de atrasados, de ignorantes, ajá, senón que eran todo o contrario. En moitos casos eran incluso xente adiantada ao seu tempo, e que son personaxes reais que aparecen na novela. Ajá. Personaxes da aldea de antes e da aldea de hoxendía, entre eles, pois, meu sogro, non? Ajá. Enrique da Vica, de Valeira, é un dos grandes protagonistas da novela, non? Ajá. Que falando de, dices tú que grandes personaxes eran tamén grandes personaxes e grandes creadores, porque eu acórdome, vou te contar un detalle, non? Que no a chuvia aproveitaban que a chuvia enchera un pequeno embalse, unha lagoa que había na parte de arriba da montaña, isto é ali cerca de Ceranova, en Covelas, bueno, en Xamirás concretamente. Entonces aproveitaban que a chuvia enchera aquela pequena lagoa para despois aproveitar a levada da agua, aquela agua, convertila en levada para poder regar na zona baixa, sabes? Eso, claro, claro. Eso, pois, fixeron os avós, contar a miña mamá Rosa, contábame que fixeron os avós dela, uh-huh, mirando unhas levadas que fixeron os romanos na parte de Villavedal. Sí. Ou seja, que eles aproveitaban o traballo de outras persoas, pero imitando algo que, do uh-huh, que fixeron outros enxeñeiros, non? Sí, de algún xeito, sí, é un moi bo exemplo. Mamá Rosa, pois, como todos os labregos, os non os gandeiros de hoxendía, que xa son máis que nada, pois, empresarios, non, claro. O labrego tradicional eran homes e mulleres do Renacemento, que sabían facer de case todo, non? Uh-huh. A parte da experiencia, observación de culturas anteriores, a transmisión oral de xeración en xeración, sabían facer casi de todo. Eles tiñan que afrontar os grandes retos que lles ia plantexando a vida, porque tampouco tiñan moita axuda externa, non? Explicáchelo moi ben. Bueno, referíame a eso, que non era... Que eran persoas creativas, que non eran, sí, o que din, eres labrego, eres da aldea, non, o sea, ese desprecio non aparecen nas persoas urbanitas ou digitivo. Sí, bueno. Aparecen esas persoas porque non coñecen ou polo menos non viviron ese coñecemento. Si, sí, unha mirada como de lonxe, non coñecen por dentro a cultura dos labregos. Falta cultural, falta. Sí, unha falta cultural que bueno, que si ti aportas ese traballo para que na túa novela O Pracer da Chuvia estea aí reflexado, fantástico. Por certo, sí. Medulia Editorial, non? Sí, efectivamente, Xulio López Valcárcel e Diana Varela Puñal, os editores, pois, de Medulia Editorial, pois, apoyaronme moito en todo momento. Ten moito mérito hoxendía para pequenas editoriales apostar polo libro en galego, non? É moi difícil estar presente nas librerías, é moi difícil vender. Non é unha aposta, non é negocio, senón que é unha defensa da nosa cultura, uh-huh, unha loita, unha resistencia. Bueno, aparte de resistencia, nos como somos talismán, xa che de garantizamos que vas a ter unha segunda ou terceira edición, xa verás. Estou convencido, sí, sí, de que sí. Estamos nos convencidos, xa te digo, nos somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, temos unha boa lista deles, ademais. O que sí che quero preguntar, animaste entón a continuar coa túa tarefa escritora? Sí, de feito, bueno, teño algunha cousa máis, terminei hai pouco tempo un poemario, estou traballando noutra novela, tenemos pouco a pouco, empresa. Pois, agradecémosche moitísimo, felicitámoste por ese traballo que estás a fazer. Aquí, Armando, dice, a ver, onde podo mercar, xa che dixen, en Medulia Editorial. Sí, no, pero eu vou Malugo Elía Balmes e está. Ay, pues, por ejemplo, una buena librería, ¿verdad? Sí. Murallas adentro. Sí, sí, señor. Si no, na Morín, que parece ser que allí acabo de presentarla hay poco, ¿no? Sí. Estiven en Castro Ribeiras do Lea, la librería Morín, haciendo una asignatura de ejemplares, sí. En presentarse no Bello Cárcere. Non, en Lugo non presentei no Vello Cárcere, no. Presentei nun local de eventos que se chama a Ferretería e tamén no hospital onde traballo, que eu son celador de urxencias, sí, no sí. Hospital Universitario Lucus Augusti en Lugo, sí. Presentei tamén no Salón de Actos do Hospital de Lugo, pero fixemos xa infinidade de presentacións. Se a caspa máis chamativa foi unha que fixemos en Berlín o ano pasado, creo recordar que foi en agosto. Pois, noraboa. É que eu teño unha sobrinha que traballa tamén no mismo hospital. Anda, que ben, pois seguramente nos coñecemos. Seguramente. Xa bastante grande, moi horizontal, aí é un hospital moi horizontal, porque hai bastantes distancias, sí. E ás veces non nos coñecemos tanto, pero sí. Sí. Bueno, a verdade é que tes suficiente tempo para poder... Eu alegro-me moitísimo de que ese traballo teña moito que ver co ambiente rural, desexo sí. Que teñas moitísimo éxito en todo en esa tarefa túa. Sí. Por certo, non che impide a veces, xa que te coñecen por esa presentación do teu libro, que o teu traballo no hospital, a mellor te incomode a xente que, ai, coñecín o teu libro, gustaríame que mo asinaras. Non. De feito, o meu traballo foi unha fonte de inspiración para o libro. Ali tamén me relaciono con moita xente por rural, con moitos pacientes. Sí. As persoas, cando están enfermas, son moi agradecidas. O noso é un traballo moi agradecido. Todo o mundo te agradece os cuidados, coñeces sí, moita sí, xente. Sí. Cando os pacientes queren falar, eu falo con eles, escoito, uh-huh. Sobre todo xente maior que está moi soa. E foron unha fonte de inspiración. Alguna vez sí me sorprende, ainda me sorprende bastante cando me recoñecen e me comentan algo do libro, e a verdade é que iso xa paga sobradamente o meu traballo. Pois tamén o mereces, é dicir, si te traballas claro. Traballas nun sitio onde atendes as persoas e entonces eso lógicamente pois é de recoñecer que as persoas que se achegan aí pois che o recoñezan lógicamente, E además no hospital recoñécese bastante. Sábese quen recoñece de verdade e quen non. Sí, é certo. Eu sorte ou por desgracia pois tuve bastante tempo e en fin, que premien foron ángeles. Es coito cousa, tamén estades expostos, porque hai algúns que sí. tamén non gardan sí, as... A experiencia cos pacientes é o balance moi positivo, o balance moi positivo, calquera pequena cousa agradecen, dentro do que os celadores que xogamos un papel importante, inda que non estamos considerados sanitarios. Sí. Temos, por exemplo, durante a pandemia tivemos un contacto moi estreito cos pacientes. Sí. Eso é moi enriquecedor a nivel humano, sí. Aporta moito, axuda a medrar por dentro. É unha experiencia moi positiva. Gústame moito. Foi unha profesión vocacional, non é que foi nun momento dado unha saída. Sí. Fuiste convertendo co paso dos anos nunha vocación. Sí. Pois gústame a túa parte positiva, yo lado que lle pos tú de positivo, porque eu coñezo moitísimo algunhas persoas que sofren de vez en cando algúns ataques verbais e doutros tamén, pois precisamente porque non son atendidos no seu momento, porque pasa media hora do que lles querían, e ás veces hai xente desagradable, polo menos eso me contan. Sí. Eu estando no hospital, pois houve un señor que, en fin, tamén soltaba as súas garabatas e digo, "Home, non fales vostede de esa maneira." Sí, é certo que se dan ese tipo de situacións, pero non son maioritarias, non. Por eso te digo que me gusta que a túa non sei, o teu plantexamento positivo, vamos, que, sí. Que sí. Os negativos botamos fora porque non sirven precisamente para enriquecer a un. Poñelos á porta. Sí. Alégrome moitísimo. Bueno, Manuel, que te agradecemos moitísimo a túa participación de hoxe, e xa te mandaremos o audio despois cando teñamos a programación xa recollida. Pois moitas grazas por acordarvos de min, encantoume coñecervos e espero poder visitarvos algún día cando me achegue por Cataluña. Pois, se te achegas por aquí, pois buscamos un momento para que o presentes nalgúnha das nosas asociacións galegas. Concretamente, a Asociación Rosaria de Castro estaría disposta a ter unha pequeniña charla contigo e presentar o teu libro, claro que sí. Claro. Ah, pois, estupendo, estupendo. Falaremos. Moitas grazas, sodes increíbles. Veña, unha aperta grande. Unha aperta grande dende Lugo, por certo, nun día coberto que estamos desfrutando do prazer da choiva. Moi ben, moi ben. Pois que saibas que mañán precisamente en Radio Fene remites o programa de hoxe. Sí. Ah, moi ben, moi ben. Escoitareino. Veña. Saludos para os dous, apertas grandes. Moitas gracias, hasta logo. Hasta logo.